और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को ईमान और इताअत का हुक्म देते हैं, फिर वो वहां नाफरमानियां करते हैं तो उन पर बात पूरी हो जाती है, चुनांचे हम उन्हें तबाह बर्बाद कर डालते हैं।